وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سورة لقمان کے اثبات توحید و پدری قسم دلائل و سرا، دویم قسم دلیل نقلی داد ولقد آتینا شروع، دلیل نقلی د یو حق پرس د الله د یو ولی چې دا غنم لقمانو حکیم الدنیا مشهورو ځکه خبرې د حکمت کولی. لقمان په خپلو خبرو کې اگر چې دا غ ژوند د حکمتو، نو دا غ هر یو کار د حکمتو او هر خبره د حکمتو، خوب دے ٹولو کی داغ امور مصلحہ اللہ ذکر کی خپل بچی تھا. او دادی زین شروع کی گی وہ اس قال لقمان لابنہ، دا پلار پہ بچی بانے حق تے او دا بچی پہ پلار بانے حق تے، دیکھ شک نشتا دا ہر چا خپل خپل حق تے. پہ حقوقو کی یو حقوق اللہ دی یو حقوق العباد دی، حقوق اللہ دا ٹول نمخ کی دی ذکر انسان اللہ پیدا کرے دخبل عبادت تبارہ دی، او دا اللہ عبادتو دا رنبے حق دی چنس ہر انسان بانے دا لازم دے و فرض دی چی دے خپل ربو پی جنی او دا غبندگیو کی. دا اللہ حقوق نورم دیر دی، پٹولو کی لوے حق اغا دا اللہ معرفت تے، دا اللہ پی جنگلی دا چتا اغا واحد لا شریکو گنے او غبان ایمان روڑے. چکلا تا دا عقیدہ و ساتلا، نو مشہور حدیث کی مخ کی سو سو زل تیر شوی دی، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پسور لے ناستے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی معاذ اغوی لبیک یا رسول اللہ، بیا وتوی اغه بیا وی لبیک یا رسول اللہ، وی تا پتہ چې دا الله سره حق په بنیانو باندې اغه وی الله او دا الله نبی خپویږي ما ته خو علم نشته، وی دا الله حق په بنده باندې دار چې ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا، چې بس دا غی عبادت کوي او غسر بل څوک حصہ دار بده کې نه ګرځي. نوید دے بندہ حق پا اللہ بانے سر دارتا پتر آغا و توی دارتا ہم پتر نشتا، وی اغا دار چا اللہ دتا بخنو کی جنت تے بوزی. چکل دا یو حق دا اللہ تا صحیح ادا کو چا اغا دا اللہ توحید دے، دا اللہ عبادت دے، دا اللہ بندگی دا، اغا سر پا دے کی بل سو خیصہ دار نگر زول دی، نو بیا دا اللہ حق ستا حق پا اللہ بانے دار چا جنت تا بری بوزی. کستا نسوشو پجون کی نوم دیوشی اس خبر نه ده، مخ کی روایت کی تیر شو الله و توحید والا راجم کی او ټول تب اعلان کی چې او توحید والا او توحید والا درې اعلان وکي قیامت کی مخلوق بتول سرور اوچت کی الله بو تی یا معاشر التوحید اے زماره توحید دلی زه تاسو ما بخلیه تاسو کسخړی دینم ده تمام اپ کړی دی توحید ډیر لوی شان دی کلمه چه انسان وی گنا او دی اسلام تراغی نمخ که داغن سور خطای شوید گناهون شوید هغه بداسي چې هغه قابل لمافين يغار فلاړ دړش ان الاسلام يهدي وما كان قبله نو دغسي الله ځان له حق ته او بنده ځان له حق ته نو په دې بنيانو کې د ټول نړم به حق ده مور فلاړ ده الله ده حق نفس ده مور فلاړ حق ده او در دې وجنه چې یو رب ده حقيقي دا ہر انسان کو مومن دے او کو غیر مومن دے او دا سی رب دے دا ہر یوشی او یو رب دے مجازی نو مجازی مور و پلار دی اللہ دیلا دویم نمبر کے دا حق زکا ذکر کی چا غیم دا بچو تربیت کے او دا غی خیال ساتی او زان دا دی خبری زیموار گرنی چا دی روڑے دا دی اوبو دا دی جامع دا دی مکمل تربیت پدی حالت تو وڑکوالی کی دا زمانگا حق دے او آغی پا زان بانے ہر قسم تکلیفو نا تیری دے بچو دا پارا دے وجن آغا مجازی ربوبیت او تربیت تاغی سر دے اللہ چا کم دے خپل حق ذکر کی پا قرآن کی نوہ پسی دویم نمبر دا مورو فلار ذکر کی یو مشہور حدیث کے رازی خبر اگ دیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او صحابی تا پوس کی جیا رسول اللہ پدی خلق کسوک دیر حق دار جزا و سرنی کیو کم پیغمبر و توی امک استامور اگر بیاوی یا رسول اللہ پا دی مخلوق که سور دیک هر دار زما دا مور نفس چیز دا اگر سرنی کیو کم و خیگل و سرو کم پیغمبر و تبیاوی امک پا درین دل و تبیاوی امک استا دا مور حق دی پتا بانی نوچی اگر سلورم دل تپو سکن پیغمبر و توی اباک استا دا پلارو نو پلاری پس لورم درجه کی راوس خدا اللہ نا پس مور و پلار دا دی دوی ما درجه را دوارو دی وجنا اولاد لم پکار دی چه غی دا مور و پلار دیر خیال و ساتی او مشرانو لم پکار دی غی دا بچو خیال و ساتی خدا مشرانو لوی حق پا بچو بانده اگا داده چه دین و توخی عقیده و توخی تربیتو کی دا غی صحیح دا روڑے خبر رستو دا دا پیزار او دا جامع خبر رستو دا دا اول خبر دارا چی پا دین مانی پوکا لگا سنگا چی لقمان حکیم الدنیا خپل بچے زان تکینو او وقت بیان شروع او دا غصر تمام انبیاء و حالات اللہ قرآن کی ذکر کی خصوصا دا یعقوب علیہ السلام ذکر کرو سورت بقرہ کی دو مسیپارت کل شروع شو باول پانا کی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فل بچیزان تراجم کړو او ته وین الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون بچو خبر اوره الله تاسو له دین چون کړه دی یو دین تاسو له غره کړه دی نو په تاسو د مرګ راشي چې د الله په دین باندې تاسو برابر یې او په دې خبرو خبرو کې په دې وصیت ته یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کې یو اهمه خبره داوه چې وته وی ما تعبدون من بعدی امتحان اخلی دا بچونا زمان رستو برا چا بندگی کوای ناغی دانو جستا بندگی بکو او زمانگا مخ کی نگه تیر شوه ده ابراهیم علیہ السلام داغ بندگی بکو یا داس دا نورو نا نا بستا بندگی کو نو بده اسحاق علیہ السلام بندگی کو نو بده ابراهیم علیہ السلام بندگی کو نا عبودو الہ کا و الہ آبائی کا داغ ذات عبادت بکو چه غستا معبود ده تا غت تنده لگوله ده ته دا هغه په دربار کې ولاړې ته مونږ لیدلې دا هغه نه غواړې نو مونږ به هم دا هغه نه غواړو مونږ به هم دا هغه بندګي کوو او ستا مشران دا غیم دا کارو چې غی به د الله نه غوښته لومبه حق د بچی دارې چې ته ورته دین وښیه لقمان خپل بچی ځان ته کینولو خبره ورته کوي شیخ عبدالقادر جیلانی تاریخ کی رازی خپل بچی را جمع کړو مشر زی عبدالرزاق وزان تکینول او غیتا بیان کی ناغ زیاتو بیانو ندی یو کتاب ټول په دې باندې لیکل شوی دی دلته بکیناستو خلق برا جمع دا به دا یو مجلس په دې کې به یو مسله ذکر کړه الفت الربانی تا سو ګره ناغ ټول دا مجالس نو بل ځای کې به بیانو ناغه به نو دا غی نه کتاب جوړ کړی د الفت الربانی بهترین کتاب دی دنیا کې خپل زامنو ته یو مثال هغه وخت کې وی دا یو لخته ولا ورکړه وی دا تاسو ماته کې هغه در ماته کړم بیا وتوی دارا جمع کی یو لس دختی ولرا جمع کړی یو لور کی ودا ماتیکا ناچتا ماتی دی بل لور کی ودا کتا کی زور سی وای وتوی ک دغه دنیا کی تاسو په دې قید باندې برابر یو یو دا یاد ساتي چې تاسو سخت نشی ماتولی اتحاد د الله په دین او د الله په توحید باندې وکړي. بہرحال لقمان حکیم الدنیا دا اللہ یو ولی نیک بندہ خپل بچی تا وی سہیلی ذکر کری دی او داس امام تبریم ذکر کری دی دنو مساران پسی سر جدی بچی نوی و اس قالا لقمان لبنه یاد کا چوی لقمان خپل زیتا و هو یعظه او دی لقمان دی خپل بچی تا نصیحت کاو واضح و تا کاو هر مشر له پکار دی خپل بچی ته واعظه او نصیحت کوي دا الله د دین دا الله توحید د دین اسلام دا احکام د شریعت چې په دی باندې پوه کیخه موږ سره خود معشوم غم دې ملشی کپڑے او لوالو موږ د ملک رواج دې قانون دې بستا ولوالو مشوانه ولوالو قلم ولوالو د دغه هم موږ سره ډیر فکر دې چې دیس دکی چې علی دا او بی دا خود دی خبری سے فکر نشتا چی بچی توائی اللہ توائی محمد رسول اللہ کلمہ توخیو دا توحید دار توحید کلمہ را شہادت و توخیو چی اسلام تا سڑے راضی بچی انو دا زدک دا طول نمخ کی چی اول اول دا کلمہ ہوئی نزاغی نفس بیا پینزو ورکانو بانی برابر چی دا پینزو سجنو نا اسلام جوڑ شوئے دے زمونگا دین دا دینا جوڑ دے اغه بدا داس زدگی لکه څنګه جلی په بیس دکی اغه بدا داس زدگی لکه څنګه چې اغه د انسیز دکی نما شومانو زړونه په شان د تختو دي چې سپولی کلی شنو بیا یې ریګم نه لاغله او هو یعزه د بخبل وجی تواضع او نصیحت کوي په دې خبره کې بده شرم نه کوي یا بنیا ای بچیا دا خبره اور دار فیدی خبره دار حکمت خبره دے چې حکیم الدنیا مشهور نو زکه چې د حکمت ته خبرې کولی یا بنیا اے بچیا لا تشرک بالله شرک مکوا د الله سره حصہ دار مو جوړوا د الله سره شرک مخک معنی شی وبرخ ته د الله سره بل برخ والا مصابت و مګورا اسنه چې غله شریکو ګوري کور کې ګورا بچی د خپل تار سره شریک او رور ضرور سره شریکی په جیداد کې خلق شریک دے په تجارت کې خلق شریکی په سارو کې خلق شریکی او دا سره دنیا په ډیرو کاروبارونو کې خلق شریکی او په دې کې هم خلق شریک دے چې د نور نټول فائدہ اخلي د دې ځمکې نټول فائدہ اخلي هر چا په کې برخره دا سوچ چاته نشي ویل چې په دې ځمکه مگر دا د نور د دې پیتاو د لاندې مکینه د ونی د سوری د لاندې مکینه دا ټول په دې کې شریک دي دا هوا غوره زما ده زما په علاقه زما په کلی کې زما په حجره باندې په هوا کې ټول شریک دي لا تشرک بالله الله لچ تبل سوک شریک نه کی دا الله په حکومت او دا الله په بادشاہی کې دا الله په صفاتونو کې چې الله څنګه پارس پويږي او توه دا بلوم پارس پويږي پیر صاحب زمام دار څنګه خبر دي الله هر چاله هر سوار کولی شي تا عقیده ساتي چې زما پیرو مال سره کولی شي نو مکی مشرکان عقیده ساتلې وکړه چې الله شریکن هو لگا تملکو هو امام ملک الله تا سره شریک نشته هو یو د سره شته تا ولا برخه ورکړي نه نه لا تشرک بالله الله سره بل څوک شریک او حصه دار نه ګرځي کاغه جبرئیل علیہ السلام دی او کاغه یو میګي کاغه په انسانانو کې دی او کاغه په ملائکو کې دی او کاغه په پیریانو کې دی لا تشرک بالله دا د حکمت خبره ده ولی کدا سې دی وکړو نو دا یاد ساته بچیا ان الشرک لظلم عظیم بشکا شرک ډیر لوی ظلم دی دورا دا سوک دا خبره کوي دا لقمان ان الشرک لظلم عظیم او دا خبره په حقیقت کې دا الله ده ځکه الله هم شرک ته لوی ګناه ویلی دی کنه الله هر گناہ بخی و شرک نہ بخی ان اللہ لا یغفر ان شرک به لقمان ته خدا پتا و دې قیدینه خبرو بچی ته وی ګوره دا قیدو نه ساتي کني شرته به معاف نشي ځکه لظلم عظیم دا ډیر لوی ظلم دی او دا ظلم د چا سره دی؟ دا په حقیقت کې یو آیات کریمه سورته انعام کې نازل شو، الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، هغه کسان چې ایمان یې راوړ او دا غي د ایمان سره ظلم ګډ نکو، ایمان صفا او سات، نو لایک لهم الامن والله تدید پر امن دی وهم مهتدون. صحابہ و تڑی رگران شوچی دا بلا سنگی یا رسول اللہ، ہر سڑے ظلم کئی، سوک دا گاونڈی سرا و سوک دا بچی سرا و سوک دا عام سڑی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ و تاوی نا ظلمتان گوی دا دا ظلم نرے دا کم چی تاسو یاد کو، وی تاسو قرآن ندے ویلے دا آیات و تاوی چو اس قال لقمان لبنی وہو یعیدہو یا بنی لا تشرک باللہ ولی ان الشرک لظلم عظیم. دغه ظلم نه یادې، لوی ظلم په دنیا کې دا دی، تا ایمان راوړ او د ایمان سره د شرک ګډ نکو، الله په ایمان کې ګډون نه مني، بالکل ایمان به بالکل صفا ساتي، الله به الله سره ته مقبولي او ستا هر عمل به مقبولي، او که په دې کې معمولی غونته ګډونی که ته ورسره هر څوک ګډ کړي. انبیا سور لوی مخلوق دی، هغه په خپل اقرار کې چې الله تعالی سره شریک نشته، نو تب هم دا اقرار کوي چې الله سره انبیا شریک نه دي، اولیا شریک نه دي، ملائک شریک نه دي، انسانان شریک نه دي، پیریان او خاپیری شریک نه دي. که دا عقیده دی وساتل نو دا یاد ساته چې ان شرک لظلم عظیم. میدان د قیامت کې د مشرک نه بیا دا تفوس نشته، ابدي جهنم ته دا ټوله فیصله ده. ها دنیا کې دی د دینه راو ګرځې دي، دا عقیده دی پریښوده چې الله مخکې ګناه رانه شوی دی، اوس د زړه نه وایم چې لا اله الا الله، دې ستا نه بل حجت روا او مددګار د بندګۍ لایق نشته. الله وی صحیح ده چې مخکې څه کړي دو نه هغه معاف شو او راتلونکي چا پیشماره. ان شرک لظلم عظیم. د لقمان حکیم الدنیا دا خبره په دې ځای باندې ودرېده. د مفسرینو یو قول دا دی او دویم قول دار چې نو غسین الانسان دا خبرم د لقمان ده، خو نه اتفاق په دې باندې دی چې دا خبره ان شرک لظلم عظیم دې ځای باندې ودرېده. وروسته بیا راځي شپاړسم آیات کې، یا بنیا انها ان تکو مثقال حبه من خردل، دا خبره وروسته بیا روانه ده. دا وغسین الانسان بوالديه، دا پکې دې ته ادخال الهي وي، زمونږ د بعد استادانو اصطلاح دیتا مفسرین وی دا پکی اعتراض دی، یعنی جمله معترضه ده. الله پاک په میانس کې دا خبر وکړه او دی ویلی وکړه وسین الانسان بوالديه، دیم د دی وجه نه وکړه چې الله وی انسان ته ما حکم کړی دی د مور او پلار سره د نیکی، د مور او پلار سوره حق دی، الله وی زما د حق نه رسې. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، الله فسلك رضا چې زمانه بغیر به بل چا بندگی نه کوي، ورپسې و بل والدين احسانا. سوره بقره کې تیر شو، الله وي مونږه حکم کړی د انسان او بني اسرائيل له مونږه لوز واغسته، وای دا خدنا میثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، چې بني اسرائيل د الله نه سیوا بر بل چا بندگی نه کوي، نو ورپسې و بل والدين احسانا، د مور او پلار سره بغوري احسان کوي، دا غي ډیر لوی حق ته پتا سو باندې. نو ځکه وسین الانسان الله په دې مینس کې راوړو چې د مور او پلار خو ډیر حق ته کنه، ډیر حق ته، خو غریب بچی ته دا اجازه نشته چې مور او پلار ته سجده ولګي، دا مور او پلار د الله سره شریکان او حصداران وګرځي. مخکې مضمون را روان دی، لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. لقمان خپل بچی ته دا وایي چې بچی وګوره زما د آواز او نصیحت اور، الله سره شرک ونه کړي، هغه دور حق ادا کو، نو الله ورپسې ووسین الانسان بوالديه، مور او پلار خوم دغه دی په حقیقت کې کنه، چې هغه بچی ته توحید وخی، نو الله وی زمام دا حکم دی، زه بچی ته نصیحت کوم، تا ګور ډیر په تکلیف کې مور او پلار لوی کړی، نو مور او پلار شکریا ادا کا، زما شکریا ادا کا، زما نعمت ته پتا باندې، زما مور او پلار نعمت ته پتا باندې، زما نعمت ته ما ته پیدا کړی، د مور او پلار نعمت ته ست تربیت کی. وسین الانسان زګه د آیت کریمه دې سره یو ځای راوړو، او حکم کړی مونږه انسان ته بوالدیه د مور او پلار سره د نیکه او د احسان. حملته امه وهنن د په حقیقت کې وجوهات دي ولی زکه پورته کړی دل را مور خپل وهنن علا وهنن ضعفا علا ضعف په کمزورې د پاسره کمزورې نه زنانا سم کمزور ذات په اعتبار د نار په نسبت سره نارینه ته نارینه الله قوی پیدا کړی دی جفاکش پیدا کړی دی او کار او روزگار بر دی گٹا وٹا بر دی خرچہ بر دی د دی وجنه دی حاکم مقرر کړی دی په دنیا باندې او په خپل کور باندې او په خپل اولاد باندې او په خپل خزه باندې او زنانا د تابع کړی دی او د دی وجه مخ کې تیر شوی سنه په صورت نساء کې د ټولو نه بهتره وجه دا مو چې زنانه پیدا را چانه شو الله آدم علیه السلام نه پیدا کړ نو دا نارینه نه پیدا ده لاول نارینه پیدا شو حوا بی بیروستو پیدا شو نو دا تابع شو نو څنګه چې په پیدایش کې دا دویم ده نو دا سپاره خبره کې دویم ده او نن خلق اول ګرځولې ده ځکه چې تا ولې حکومت ورکه کنه نو خو تا ولې ګرځولې نارینه وروستو کو داری مخکې کړه او چې تر خځې نه وروستو شو خځه په بازار کې مخکې مارکیټ نو ډېر ښکلې به تخکاري تا خوار سغی تا والا کړه رجال و قوامون علی النساء خبره الټه شوه دنیا کا هر چیز الټه نظر آتا ہے غالب وی هر یو شی ماته ناشنا ښکاري الټه شوې نه حملته امه وهنا الله له خپل مقام او درجه ورکه او مور او پلار له خپل مقام او درجه ورکه نو په هغې کې مور له خپله درجه ورکه سوره تکلیف یې وکړو سوره تکلیف یې برداشت کړو حملته امه وهنا علی وهن کمزورې واغه او بیا وته بارم سیوا شو پورته کړی او دله له خپلې مور او وهن علی وهن په کمزورۍ د پاسره کمزورۍ ده ځکه نهه میاشتې په ګېډه وګرځو یو کال په ګېډه وګرځو دوه کال په ګېډه وګرځو دا خو په ګډېر راغلي وو که نه داسې مخکې تېر شو ضحاکو رضی الله تعالی عنه چې پیدا شو نو د دوه کالو خاندلې غاښونه یې مخامخ هغه دوه کاله ګرځولي وفصاله فی عامین او جدا کل دی بچی د پیونا فی عامین په دوه کاله کې دن نه دی اوس د هغې نه وروسته یوازې دا نه چې ګنې هغه وخت کې نهه میاشتې خو دغسې ګرځو نو دا تکلیف و هغې ته په ناسته کې په صفایه کې په ډوډۍ پخولو کې دا سر دنیا په عبادت کې بیا چې کله ماشوم پیدا شو نو د هغې نه وروسته بیا ګوره پی ورکوه او داسې نور حفاظت کوه د هغه د بدن انشکر لی ولی والدیک الله وی شکر ادا کا زما مور او پلار او تو چا پیدا کړی الله ور شکریہ خو زما په کار دانش شکر لی دنیا کې دلما وجود درکو دا تمام کائنات مستا د پاره پیدا کړو نو ور پسې ولی والدیک او د مور او پلار دغه غي ست تربیت کړی دی په داسې حال کې چې تو ته محتاج وي دانه چې تا دا ول نه ټوپونه والا منډه طاقت نه دا ول نه ته کمزورې نو په هغه وخت کې ته تربیت ته محتاجه وي خوراک ته محتاجه وي جامې چولو ته محتاجه وي د هغې دپاره ما تاله مور او پلار مقرر کړو الی المصیر الله وی ما ته دی واپس کېدل الی المصیر ما ته دی واپس کېدل دنیا کې ما پیدا کړې او دنیا مې ستا لپاره پیدا کړه زما په تا باندې سور نعمتونه او بیا مره ده دا حکم وکړو چې زما بندگی کوه او د مور او پلار تابعداری کوه د هغې سره احسان کوه د هغې سره ښېګړه کوه زما نه به په دې خلاصېږي چې دا تندی ما ته ولګې زما نه به په دې خلاصېږي چې زما په در کې ودرېږي او زما نه وغواړې زه په دې خوشحالېږم چې ته رانه وغواړې او د مور او پلار د ازار نه به په دې خلاصېږي چې د هغې خبره واورې د هغې سره احسان وکړي نو الله که مقابله راشي یو طرف ته دنیا ده یو طرف ته شیطان دی یو طرف ته نفس دی هوس دی د دنیا حرس دی نو که چېرې دې طرف ته مقابله راله نو اپل الله خبره کی چې ګوره مقابله کې به بیا خیال ساتي هسې نه چې مور او پلار والې او ما پرېږدي نه چې زما او د مور او پلار مقابله راله تا ته نه الله وي ما به والې مور او پلار به پرېږدي زما او د ابلیس مقابله راله نو الله وی ما بوالی ابلیس با پریدی که ابلیس دی واغستو نو دا تا مور و پلار واغستو دا یو قسم مثال دی اللہ اسو ذکر کی یا بے وہ انشاءاللہ و اس قال لقمان لابنه او یاد کا چو لقمان خپل بچیتا او هو یعزه او دو واز او نصیحت کو دتا یا بنیا اے بچیا لا تشرک باللہ حسدار مگر دوا دا اللہ سرا پہسی او صفت اللہ کی ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک کول دا اللہ سرا سوک حسداران گردول دا ډیر لوی ظلم دی ووصینا الانسان او حکم کړی دی مونږه انسان ته به والدیه د مور او پلار سره د حسن سلوک د احسان او د خیګړی د نیکه حملته اوچت کړی او دی بچی لرا امه مور خپل وهنن علی وهنن په کمزوری په یو کمزوری حالت د پاسه د کمزوری حالت وفصاله او جدا کول د دی بچی د پیونه فی عامین دا پا دو کالا کی دن نو انشکر لی ولی والدیک تو تابدار شا زما شکر دا کا زما دا نعمت ولی والدیک او تابدار شا دا خپل مور او پلار دا غی احساناتو تو مگورا الی المصیر خاص ما تا دی واپس رات لل زبا تا پوسکو مستانا دا خپل زان پا بارکو مو دا مور او پلار بارکو مو